Itt vagy bent, tudom és érzem. Nem kell semmi több már nekem. Szeress, ölelj mindig úgy engem, ahogy most ölel, ahogy most ölellek én. Olyan jó. Thank you.